nakata hili mtaone, nakata hili mtaone, nakata hili mtaone. Lita bembo alobi denge nini wana, lita bembo alobi denge nini wana, bino nyoso ikuse iemoko molai bole kisaye iboso abinde la bino omongo. Lita bembo alobi denge nini wana, bino nyoso ikuse iemoko molai bole kisaye iboso abinde la bino omongo. Lomingo alobi denge nini wana, bino nyoso ikuse iemoko molai bole kisaye iboso abinde la bino omongo. Lita bembo alobi denge nini wana, lita bembo alobi denge nini wana, bino nyoso ikuse iemoko molai bole kisaye iboso abinde la bino omongo. Talangana zaka bina loko la lita bembo, talangana zaka bina loko la lita bembo. Lita bembo bina kaboyete oza kokosa, lita bembo bina kaboyete oza kokosa. Talangana zaka bina loko la lita bembo, talangana zaka bina loko la lita bembo. Lita bembo bina kaboyete oza kokosa, lita bembo bina kaboyete oza kokosa. Bana bana bina kaboyete oza kokosa, oza kokosa. Talanga na zako bina lokola bana bebe, talanga na zako bina lokola bana bebe. Bana bebe bina kaboyete oza kokosa, bana bebe bina kaboyete oza kokosa. Talanga na zako bina lokola delo mingo, talanga na zako bina lokola delo mingo. Lomingo abina kaboete oza kokosa, lomingo abina kaboete oza kokosa. Talanga na zako bina lokola de lomingo, talanga na zako bina lokola de lomingo. Lomingo abina kaboete oza kokosa, lomingo abina kaboete oza kokosa. Talanga na zako bina lokola bana tili, talanga na zako bina lokola bana matete. Para matete babina kaboete oza kokosa, para matete babina kaboete oza kokosa. Talanga na zako bina lokola bana tili, talanga na zako bina lokola bana matete. Para matete babina kaboete oza kokosa, para matete babina kaboete oza kokosa. Talanga na zako bina lokola bana bana lukwa, talanga na zako bina lokola bana pisa. Bana pisa babina kaboete oza kokosa, bana pisa babina kaboete oza kokosa. Talanga na zako bina lokola bana bana, talanga na zako bina lokola bana bana. Bana pisa babina kaboete oza kokosa, bana pisa babina kaboete oza kokosa. Talanga na zako bina lokola bana lepa, talanga na zako bina lokola bana yolo. Bana yola babina kaboete oza kokosa, bana yola babina kaboete oza kokosa. Talanga na zako bina lokola bana lepa, talanga na zako bina lokola bana lepa. Bana yola babina kaboete oza kokosa, bana yola babina kaboete oza kokosa. Alo alo alo alo kaima utafika mama kaima utafika. Hello, hello, hello, hello, my mom, my mom. Mama ya mtoto, mako pena yote mbele.